Ä. Äger, sidorna 206-232. Erinvard Heggesson, smålänning, runstensresare i Norra Sandsjö, sidan 129. Ernmund, upplänning, son till Torsten, sidan 35. Ernmund, Väring, sidan 34. Äsbjörn, runristare, sidan 208.